अंदर है वो समझ। इसलिए दो यथार्थ बुद्धि एक साथ नहीं चल सकती, दो मुख्य बुद्धि एक साथ नहीं चलेगी, पर एक बाधित और एक मुख्य इसका कोई विरोध नहीं, एक बाधित और एक मुख्य का कोई विरोध नहीं। शरीर आदि का व्यवहार बाधित बुद्धि से होगा है, और स्वरूप का ज्ञान मुख्य बुद्धि का, तो वो परमार्थ रहेगा, वो वास्तविक रहेगा और ये काल्पनिक रहेगा, इसीलिए बाधित होता, नहीं तो बाधित कैसे हो, दोनों मुख्य हो जाए तो बाधित कैसे हो, बाधित भाव बने हो, यदि ये भी मुख्य रहेगा वो भी मुख्य रहेगा तो फिर कभी नहीं हो सकता, एक मुख्य रहता है एक बाधित रहता है। तो बाधित जो है वो उसका बाध होता रहता है, अपने आप उसको बाध करना नहीं पड़ता, उसको बाध नहीं करना पड़ेगा, वो बाधित होगा ही, उसकी उत्पत्ति ही बाधित होती है, उसकी उत्पत्ति भी बाधित ही है। जैसे शक्कर में जो घोड़ा इत्यादि आकृति की उत्पत्ति है वो बाधित ही है, लेकिन वो बाधित ही उत्पन्न होता है। स्वर्ण में आभूषण की जो उत्पत्ति है वो बाधित ही है, इसलिए न हंति न निपज्यते। अब थोड़ा सा हम लोग देखें भाष्य कि भाष्य में पहले यस्य शास्त्राचार्योपदेश न्याय संस्कृतात्मनो, यस्य कौन है जो शास्त्राचार्योपदेश और न्याय, पहले जो है उपदेश हो गया श्रवण, वैराग्य पूर्वक जिसने श्रवण किया है और न्याय माने मनन किया है, और उससे जो है वह जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, तो संस्कृत आत्मनु जिसने अपने बुद्धि का संस्कार कर लिया है, ज्ञान की योग्यता जिसके जिस बुद्धि में आ गई है, न भवति अहंकृतो अहम कर्ता इति एवं लक्षणो भावो भावना प्रत्यय, ऐसी वृत्ति ही कभी नहीं होती उसकी बुद्धि में। कैसी वृत्ति नहीं होती? अहंकृत, अहंकृत माने अहम कर्ता इति एवं लक्षणो भाव, अहम कृत भाव का विशेषण बना दिया भाष्कर, अहम कृत भाव, अहम कृत क्या है? अहम कर्ता इत्येवं लक्षणो भाव, इस प्रकार का भाव जिसके बुद्धि में नहीं आता, जिसके अंदर आता ही नहीं, मैं करता हूं इस प्रकार का भाव नहीं। भाव क्या है? भावना, भावना माने प्रत्यय, वृत्ति, ऐसा ज्ञान, मैं करता हूं इस प्रकार का ज्ञान उसके अंदर नहीं आता। थोड़ी सी टीका है कि अहम कर्ता इति आत्मनि कर्तृत्व प्रत्ययाभावी, अहम कर्ता ऐसा आत्मा में कर्तृत्व प्रत्यय का अभाव होने पर कुत्र कर्तृत्व थी, फिर कर्तृत्व थी कैसे होगी? इत्याशंका कि इति इव पंचाधिष्ठान, माने कर्तृत्व थी माने वो कर तो रहा है ना, दिखाई तो दे रहा है ना, ये भिक्षा कर रहा है तो जा रहा है, तो पढ़ा रहा है तो पढ़ रहा है, ये सब कैसे होता है, इसका कर्ता कैसे बनता है? तब कहते इति इव पंचाधिष्ठानादयो अविद्या अविद्यया आत्मनि कल्पिता सर्व कर्मणां कर्तारो नाहम। उसके अंदर क्या क्या ज्ञान उत्पन्न होता है कि ये जो पंच जो अधिष्ठान बताए शरीर आदि, वह अविद्या के द्वारा जो आत्मा में कल्पित हैं, वस्तुतः ये पांचों आत्मा में कल्पित हैं, इसलिए आत्मा से व्यतिरिक्त तो इनका भी स्वरूप नहीं, आत्मा में कल्पित है, यही सर्व कर्मणाम कर्ता रह, यही सभी कर्मों के कर्ता है। ना हम, मैं किसी भी कर्म का कर्ता नहीं हूं। तो इसी बात को कहा कि हम कर्ता इति आत्मनि कर्तृत्व प्रत्यय भावे कुतक कर्तृत्व थी, इसका उत्तर दे दिया। कथम तरी कर्तृत्व धी आत्मनि इत्याशंक्य अधिष्ठानादीनां तद्व्यापाराणां च साक्षित्वात् इत्या। कहा कि फिर कर्तृत्व धी, कहा कि जो है कथम तरी कर्तृत्व धी आत्मनि, फिर आत्मा में कर्तृत्व धी कैसे हो जाती है? जब आत्मा कर्ता है ही नहीं तो कर्तृत्व धी कैसे हो जाती है? कहा कि वो अधिष्ठानादीनाम तद व्यापाराणाम च साक्षी, साक्षी वो तो अधिष्ठानादि सभी व्यापारों का साक्षी है। अधिष्ठान माने शरीर आदि का, और शरीर आदि भी होने वाले व्यापार, उस व्यापार का साक्षी है। अब साक्षी है तो उसको ज्ञान तो होता है, वो तो ज्ञान होने के कारण बस उसको जो है वह उसके साथ तादात्म्य कर लेता है। इसी को कहा कि अहम तु तद व्यापाराणाम साक्षी भूतो, मैं तो इन व्यापारों का साक्षी भूत हूं। इसी कथम तरी कर्तृत्व धी ही आत्मनि, यही पाठ है सब में ना। अकर्तृत्व धी तो नहीं कहीं किसी में पाठ है ना। ठीक है, जो पाठ है कथम तरही कर्तृत्व धी ही सब में पाठ है ना, उसकी कर्त माने इसका तात्पर्य है कि उसमें उसका कर्तृत्व धी कैसा होता है, है? तो इसको कहते हैं आत्मा में कर्तृत्व धी कैसा है, तो कहते हैं अधिष्ठानादीनाम तद व्यापाराणाम च साक्षित्वाद। अब ये है कि अहंकारादि तद व्यापारों का साक्षी होने से आत्मन कर्तृत्व धी कथम, आत्मा में कर्तृत्व धी कैसे होगा? टीका का इस रूप में लेना, क्योंकि जिसलिए अधिष्ठान आदि में और उस व्यापारों का साक्षी है इसलिए आत्मा में कर्तृत्व धी कैसे होगा? तो कहते कर्तृत्व धी नहीं होता, इस प्रकार का होता है। अहम तु तद व्यापाराणाम साक्षी भूतो, मैं उन व्यापारों का साक्षी भूत हूँ। इसका मतलब ये हुआ, इसी को टीकाकार लिखते हैं, आत्मनो न स्वतो अस्ति क्रिया शक्तिमत्व, आत्मा में स्वतः क्रिया शक्तिमत्व नहीं है, आत्मा का स्वभाव नहीं है क्रिया, क्रिया शक्तिमत्व ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो फिर किसका स्वभाव है? कहा कि इत्यत्र प्रमाणमा, इसमें प्रमाण देते हैं कि अप्राणो यमना शुभ्रो, प्राण ये है क्रिया शक्तिमत्व, ये आत्मा में है नहीं, अप्राण है आत्मा, क्रिया शक्तिमत्व भी नहीं है उसमें, नापि तस्य स्वतो ज्ञान शक्तिमत्व, स्वतः उसमें ज्ञान शक्तिमत्व भी नहीं, स्वतः उसमें ज्ञान शक्तिमत्व भी नहीं। इसको कहते हैं अमना, और उपाधि द्वय असंबद्धे शुद्धत्वम फलितम, इसलिए ये दोनों प्रकार की उपाधि से आत्मा रहित है इसलिए शुभ्र और शुभ्र। अब कारण संबंधात अशुद्धि माशंक्यो, यदि कहो कि कारण बन जाए तो भी कुछ न कुछ अशुद्धि तो आ जाएगी, क्योंकि कारण में कार्य सूक्ष्म रूप में रहता है, तो कारण संबंध बन जाए तो भी अशुद्धि आ जाएगी। तो कहते अक्षरात परतः परह, परतः अक्षरात पर, पर जो अक्षर है कारण अव्याकृत उसे भी पर है, तो कारण संबंध से भी रहित हो गया, तो कारण संबंध से भी रहित हो गया। अब आप कार्य कारण यो हो आत्म अस्पर्शित्व न पार्थक की, कार्य कारण दोनों जो है आत्मा से के संबंधित नहीं है, अलग ही हो गए, तो सद्वितीयत्व, तो आत्मा अलग हो गया कार्य कारण अलग हो गए, तो भी फिर अभेद नहीं होगा, द्वैत आ जाएगा। तो इसको लेकर के कहते हैं कि जो है कि तयो तयो अवस्तित्वान्मैव मिथ्या। वस्तुतः कार्य कारण वस्तु रूप नहीं है, कल्पित। सर्प को लेकर के रस्सी में द्वितीयत्व नहीं होगा कि हो जाएगा। सर्प को लेकर के रस्सी में द्वितीयत्व इसलिए नहीं होगा कि सर्प वास्तविक है ही नहीं है। ऐसे ये कार्य कारण दोनों कल्पित है, माया भी कल्पित है, माया का कार्य भी कल्पित है, अव्याकृत भी कल्पित है, व्याकृत जब दोनों कल्पित है। इस कल्पित को लेकर के जो सत्ता है उस सत्ता में द्वितीयत्व नहीं। वास्तव में हो तो द्वितीयत्व हो ही जाएगा, पर कल्पित है इसलिए द्वितीयत्व नहीं। मायावी की माया से उसमें मायावी में कोई द्वितीयत्व नहीं आता, तो माया दिखती है पर अलग होती नहीं कुछ, तो उसमें कोई द्वितीयत्व नहीं आता। इसी बात को लेकर के कहते केवल, केवल शब्द का प्रयोग किया, केवलो वो केवल है। जन्मादि सर्व विक्रिया रहितत्वेन कौटस्थ्यमा, जो भी विकार है उसमें छह विक्रिया रहती है। जायते, पहले शरीर उत्पन्न होता है, अस्थि है, फिर वर्धते, अब बढ़ रहा है, 10 वर्ष का हो गया बालक, 12 वर्ष का हो गया, अब विपरिणमते, अब उसमें दाढ़ी मोछ आ गई, अब अपक्षीयते, अब उसकी अवस्था ढल रही है, अब विनश्यति, अब नाश को प्राप्त हो गया। तो जितने जो है वस्तु उत्पन्न होती हैं उसमें 6 विकार रहते हैं, लेकिन आत्मा ये 6 विकारों से रहित है। जन्मादि सर्व विक्रिया रहितत्व, जन्मादि सर्व विक्रिया से रहित होकर के कौटस्थ्य माह, वो कूटस्थ है इसलिए का अविक्रिया इत्तेवं पश्यति तेतन, ऐसा देखता है। ये जो विद्वान है, सम्यक दर्शी है, वह सम्यक देखता है ना, तो वास्तव में देखता है। वास्तव में जिस प्रकार का आत्मा है उसी प्रकार का आत्मा को देखता है, और अज्ञानी उस प्रकार देख ही नहीं सकता है, इसलिए कर्ता भोक्ता सब बच जाता है। तो कहते हैं कि दाहम कृतो भाव, ये यहाँ तक संबंधित पश्यति इति एतत्। अब दूसरे का करेंगे कि बुद्धिर्यस्य इत्यादि व्याचष्टे, यहां तक तो किसका अर्थ हुआ, यस्य नाहम कृतो भाव, यस्य अहम कृतो भाव न, अहंकृत माने अहम कर्ता इति एतत् लक्षण भाव न, ऐसा जिसमें नहीं होता है। अब कहते हैं कि बुद्धि, बुद्धि अंतकरणम यस्य, बुद्धि नाम है अंतकरण। कहा कि फिर अंतकरण कोई अलग चीज है, तब कहते हैं कि बुद्धि अंतकरणम यस्य आत्मन उपाधिभूता, वह आत्मा की उपाधिभूत है। कौन? बुद्धि। आत्मनः उपाधि भूता बुद्धि ही अंतकरण, वो न लिप्यते मने नानुशायिनी भवती इदमहम अकार्षम तेन अहम नरकम गमिष्यामि इत्येवम यस्य बुद्धिर् न लिप्यते स सुमति स पश्य। उसकी बुद्धि में कभी भी नहीं आता, जिसलिए कर्म के साथ संबंध ही नहीं होता। अब मान लीजिए कोई नाटककार जो है चोरी कर रहा है ना, तो क्या उसकी बुद्धि के अंदर आता है कि मैं चोरी कर रहा हूं इससे नरक में जाऊंगा, ऐसा होता है कि? ऐसा नहीं। अच्छा कहो कि मान लो ऐसा ज्ञान होने पर ऐसा बुद्धि में भले ही आवे, पर पहले ज्ञान के पहले जो कर्म किया है, अज्ञान दशा में जो कर्म किया है, उसका फल तो उसको मिलेगा। ज्ञान होने के पहले जो शरीर में कर्म किया उसका फल मिलेगा कि नहीं? क्यों नष्ट होगा? नष्ट होने में हेतु क्या है? वहां तो अहंकृत हुआ है कि नहीं? वहां तो अहंकार हुआ है, तो उसका फल क्यों नष्ट होगा? जैसे स्वप्न से आप जग जाते हैं, जब स्वप्न में अहंकार आपको हुआ है और प्रत्येक कर्म के साथ आपका संबंध हुआ है, पर स्वप्ने के बाद आप जग जाते हैं, तो उन कर्मों के साथ कोई संबंध शेष रहता है? तो देखो, वो करते समय तो अहंकार था और उसका फल भी मन में था, डरता था कि मैं चोरी कर रहा हूं, पकड़ा जाऊंगा, कहीं ऐसा होगा। तो करते समय तो ये था, पर जगने के बाद जब आप अपने इस स्वरूप में आ गए तो उससे उसके साथ संबंध टूट गया, तो संबंध टूट गया तो उसका फल भी चला गया। आप किसी थाने में जाकर के रिपोर्ट कर दीजिए कि भाई आज हमने 8 लोगों को मार दिया। कहा कब मारा? कहा सपने में मार दिया। तो आप पर केस होगा क्या? वो भी जानता है कि सपने में मारना मारना नहीं, तो आप पर केस नहीं हो सकता। वो भी केस नहीं करेगा, आप भी जानते हैं कि उसका कोई केस नहीं। ठीक इसी प्रकार जो है, अज्ञान दशा में भले ही किया गया कर्म हो, अब कहोगे प्रारब्ध शरीर कैसे रहता है, तो वो तो छूटा हुआ कर्म है, वो तो हाथ में नहीं है ना, उसका भी संबंध नहीं है, है? पर वो फल में छूट गया है ना, वो तो फल में छूट गया है। फल में न छूटा हो तो वो भी पकड़ में आ जाए, तो फल में तो छूट गया है, तो वो स्वरूप से नाश को प्राप्त नहीं होगा, संबंध से वो भी नाश को प्राप्त हो जाए। ये दोनों तो स्वरूप से भी नाश को प्राप्त हो जाए। जो संचित है या क्रियमाण है, ये तो स्वरूप से नाश को प्राप्त हो जाए, इसका फल उद्भूत नहीं होगा। लेकिन जो प्रारब्ध है वह छूटा हुआ फल रूप में छूट चुका है, इसलिए स्वरूप से नाश को प्राप्त नहीं होगा, संबंध से नाश को प्राप्त हो, असंबद्ध हो जाए, संबंध नहीं बनेगा उसका, इसलिए बाधित हो जाएगा, संबंध नहीं बनेगा। पर स्वरूप से नाश को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वह स्वरूप से छूट चुका है, नहीं तो वो भी नाश को प्राप्त हो जाएगा, तो उसका खाली असंबंध बनेगा। तो इतना अंतर है। तो इसी को कह रहे हैं कि देखो कि आत्मन उपाधि होता न लिप्यते नानुशायिनी भवति। कैसा कैसा जो लिपायमान होना होता है, अहम इदम अहम अकार्षम मैंने यह किया तेन अहम नरकम गमिष्यामि उससे मैं नरक में जाऊंगा इत्येवम् यस्य बुद्धिर् न लिप्यते स सुमति। ऐसी बुद्धि जिसकी लिपायमान नहीं होती है वह सुमति है, स पश्यति, वह वास्तव में देखने वाला है। थोड़ी सी टीका देख लीजिए, नानुशायिनी न अनुशयवती न क्लेश शालिनी इत्यथा। वह क्लेश से संबंधित नहीं होती है। द्वितीय पाद से अक्षरार्थम उक्त्वा वाक्यार्थम आ, द्वितीय पाद का जो है वह अक्षरार्थ कह करके उसका वाक्यार्थ कहते हैं, इदम अहम अकार्षम तेन अहम नरकम गमिष्यामि इत्येवम् यस्य बुद्धिर् न लिप्यते। थोड़ी टीका देखिए, पापम कर्म इदमा परामृश्यते। पाप कर्म इदम अकार्षम, ये पाप मैंने किया, इससे संबंधित कर ले। थोड़ा भाष्य और देखिए कि न हन्ति हनन क्रियाम, नहीं ये है ना, घबराई मत, सब लोग मत बोलते रहे। इदम अकारषम गमिष्यामि इत्येवं बुद्धिर् न लिप्यते स सुमति स पश्यत् हत्वापि स इमान लोकान सर्वान, ये संपूर्ण लोकों को मार करके। लोकों को क्या मारेगा? कते प्राणी न इत्यर्थ, संपूर्ण लोकों में जितने जीव हैं सबको मार दे। तो न हन्ति, हनन क्रियाम न करोति, न निबध्यते, नापि तत् कार्येण अधर्म फलेन संबध्यते। न तो जो है अधर्म फल से संबंधित होता है और न उस कर्म का कर्ता होता है। लोक में पुलिस किसको पकड़ेगी? उसको पकड़ेगी कि किसी दूसरे को पकड़ेगी? जो मारेगा उसको पकड़ेगी, और जो नहीं मारेगा उसको पुलिस पकड़ भी नहीं सकती है। जो मारेगा उसको तो पकड़ेगी पुलिस। हाँ, सभी प्राणियों को मारने वाले को पकड़े, समझे ना? पुलिस मारने वाले को पकड़ेगी है? पर उसको नहीं पकड़ सकती है ना, उसको ये लोक दृष्टि हो गई हत्वा, लेकिन वह हत्वा नहीं बनता है ना, वो सहन किया का करता ही नहीं बना, जो उसको कैसे पकड़े, उसको कैसे पकड़े, उसको नहीं पकड़ सकता। इसलिए कहा कि जो है पापम कर्म इदमा परिमृ, लोका नाम प्राण संबंधा भावे कुतो हिंसा, और लोकों का जो है प्राण संबंध का अभाव, लोक में तो प्राण है नहीं तो हिंसा कैसे होगी? तो कहते प्राणिना, प्राणियों की हिंसा। विरुद्धार्थोक्त्या स्तुतिरपि न युक्ता इति संकते, कहते हैं विरुद्ध बात जो है ये तो स्तुति भी नहीं बन सकती ना। अरे बिल्कुल विरुद्ध बात, वो कहते हत्वा न हन्ति, अब हत्वा न हन्ति, इधर कह रहे हो हत्वा मार करके, उधर कहते हो न हन्ति, ये तो विरुद्ध बात है। विरुद्ध बात से तो कोई स्तुति भी नहीं बन सकती है। तो ननु हत्वापि न हन्ति इति विपरीत सिद्धम उच्यते, यद्यपि स्तुति ही स्तुति है तो भी विपरीत बोलने से तो स्तुति भी नहीं बनेगी ना, विपरीत बोलने से तो स्तुति भी नहीं बन सकती है। तो कहते नैष दोषः, इसमें कोई दोष नहीं है, विरोधम परिहरति। एक दृष्टि से कहता है कि मार करके, और एक दृष्टि से वस्तुतः मारता ही नहीं, वो लौकिक दृष्टि को लेकर के वो बात कही गई। लौकिक पारमार्थिक दृष्टि अपेक्षया तदुपपत्ति, लौकिक दृष्टि से कह दिया कि मारता है, मारता तो है ही नहीं कोई, पर लोक में क्या होता है, लौकिक दृष्टि यही है कि यह इस कर्म का कर्ता है। अब कोई भी कर्म का कर्ता होता ही नहीं, आत्मा कर्म का कर्ता होता ही नहीं, पर लौकिक दृष्टि है कि हत्वा, और पारमार्थिक दृष्टि है न हन्ति। तो लौकिक पारमार्थिक दृष्टि अपेक्षा तद उपपत्ति, ये बात जो है वह दोनों एक साथ, कहते दो विरोधी बात एक साथ समझ में आवे तो वेदांत समझ में आएगा, ये दो विरोधी बात एक साथ समझ में आए कि ज्ञानी करता है और फिर कहते नहीं करता है, ये दोनों बात एक साथ समझ में आनी चाहिए। भगवान कहते मत्स्थानि सर्वभूतानि, सारे प्राणी मुझ में हैं, और फिर कहते नच मत स्थानी भूतानी, मुझ में कोई नहीं, ये दोनों बात एक साथ समझ में आ जाए तब वेदांत समझ में आता है। जैसे कोई पूछे कि जो है ये सारा जो है दृश्य किस में दिख रहा है, कहा दर्पण में दिख रहा है, हो गया ना। अब कहो दर्पण में कुछ भी नहीं है, कोई दृश्य दर्पण में नहीं है, तो दोनों बात सही है कि नहीं? दोनों बात सही है, सारा दृश्य किस में दिख रहा है, दर्पण में दिख रहा है, दर्पण में कोई दृश्य नहीं है, कोई दृश्य नहीं है, हाँ कोई दृश्य नहीं दर्पण में, ये दोनों बात एक साथ समझनी पड़ती है तब यथार्थता समझ में आती है। ऐसे आत्मा में लौकिक दृष्टि से कह दिया हत्वा पीसा इमान लोकान, और वास्तविक दृष्टि से कह दिया न हंति न निबुद्धते, ये दोनों एक साथ जब समझ में आएगा तभी आत्मा समझ में आता है। अब बाकी विचार कल होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् हत्वा पीस इमान लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य अहम् कृतो भावो न, जिसमें जो है अहंकृत भाव नहीं उत्पन्न होता, यानी जो है अहंकार जो है, अहंकृत भाव क्या है, मैं इस कर्म का करता हूं, ये अहंकृत है, मैं इस कर्म का करता हूं, ये अहंकृत भाव। यस्य अहम कृतो भाव न, और जब अहंकृत भाव नहीं होता है, अहंकृत भाव कब नहीं होगा, जब तक अनात्मा में अध्यास है तब तक अहंकृत भाव हो जाए, क्योंकि शरीर से क्रिया होगी, शरीर के साथ अध्यास है तो शरीर से क्रिया होगी तो अहंकृत भाव हो जाएगा, हो जाएगा। और शरीर के साथ तादात्म्य होगा तो मैं करता हूँ, इंद्रियों के साथ तादात्म्य है तो अहंकृत भाव हो जाएगा, और जो है मन के साथ तादात्म्य है तो अहंकृत भाव हो जाएगा। तो जब तक अनात्मा ये शरीर आदि के साथ तादात्म्य है तब तक अहंकृत भाव होता है। अब किसको अहंकृत भाव नहीं होगा, अहंकृत भाव किसको नहीं, कि जो शरीर आदि में जिसका अहंकार नहीं, जिसका तादात्म्य शरीर आदि के साथ नहीं, तो शरीर आदि से ये पंचकोश से पृथक व्यापक जो है अपना स्वरूप है, इसका है साक्षी हमेशा, क्या है कि इसी दृष्टि से हमको हमेशा विचार करना है, अपना स्वरूप है जानने वाला। जब तक यहाँ से विचार नहीं करेंगे तब तक क्षेत्र क्षेत्र का विभाग नहीं होगा, और जब तक क्षेत्र क्षेत्र का विभाग नहीं होगा तब तक तत्व ग्राहिता नहीं होगी। पहले क्षेत्र क्षेत्र का विभाग होगा तभी तत्व ग्राहिता होगी, और क्षेत्र क्षेत्र का विभाग जब तक नहीं होगा तो तब तक तत्व ग्राहिता नहीं होगी, और क्षेत्र क्षेत्र के विभाग के लिए हमेशा इसमें सावधान रहने वाला है, होता है कि मैं जानने वाला मैं, जो कुछ भी जाना जा रहा है वह मैं का अर्थ नहीं हो सकता, जो कुछ भी जाना जाएगा वह मैं का अर्थ नहीं हो सकता। यहीं पर व्यक्ति यदि सावधान रहेगा तभी वह क्षेत्र के भाव में जा पाएगा, जो कुछ भी ज्ञान का विषय हो रहा है, कुछ भी, यदि कोई परमेश्वर भी आपके ज्ञान का विषय हो जाए तो उसको भी जो है आप अनात्मा करके जो है वो समझेंगे तभी काम बने, क्योंकि ज्ञान का जो विषय बना वह मैं नहीं हूं। तो जो भी ज्ञान का विषय बनेगा वह अनात्मा हो जाएगा। ये बात जो है ध्यान में रहेगी तो दृष्टा स्वरूप में अवस्थिति बनेगी। इसकी सावधानी, इसका कोई एकाध घंटा का विचार नहीं है, वो एकाध घंटे के विचार का 24 घंटे में सावधानता अपेक्षित है। विचार तो एकाध घंटे में होता है, पर सावधानता 24 घंटे की हो। तो 24 घंटे की जो सावधानता है वो इसी में सावधानता है। और इसमें तो दो मत है नहीं, जानने वाले आप हैं, इसमें कोई विरोध नहीं बनता है, क्योंकि कुछ भी जानते हैं तो आप ही जानते हैं, दूसरा तो नहीं जानता। तो मैं केवल जानने वाला हूं बस। तो किसी भी कर्म को जानेंगे आप, तो जब जानेंगे कर्म को तो कर्म के कर्ता नहीं बनेंगे आप। जानने वाला जो है वह पृथक हो जाता है। तो यस्य नाहं कृतो भाव। और जब ऐसा है तो बुद्धि भी जो है वह लिपायमान नहीं होगी। क्यों लिपायमान नहीं होगी? बुद्धि बाधित हो गई ना, तो बुद्धि में जो ये निश्चय था कि ये कर्म मैंने किया तो इसका ये जो है वह फल प्राप्त होगा, तो बुद्धि में किसी प्रकार का लेप होगा नहीं, तो किसी भी कर्म का कर्ता नहीं बना। अब इसमें एक शंका उठाते हैं, यहीं से चलेगा भाष्य, शायद ननु से चलेगा, भाष्य थोड़ा हो गया था ना, ननु भी हो गया था। कोई पहले शंका किया था, ननु हत्वापि न हन्ति इति भी प्रतिसिद्धम उच्यते। यद्यपि स्तुति, यद्यपि यहाँ पर ज्ञान की स्तुति है, फिर भी ये तो विरुद्ध बात हो गई ना। कौन सी विरुद्ध बात हो गई? हत्वापि न हन्ति, मार करके भी जो है नहीं मारता है। उसका उत्तर दे दिया था नैष दोषा, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि किस दृष्टि से कौन सी बात कही जाती है ये ध्यान देने योग्य है। लौकिक पारमार्थिक दृष्टि अपेक्षा तदुपपत्ति, लौकिक दृष्टि से कहा हंतापि और पारलौकिक दृष्टि से कहा न हंति। जब आप पारलौकिक दृष्टि से देखेंगे तो न हंति, और लौकिक दृष्टि से कहेंगे तो जो है वह क्रिया का कर्ता बनेगा, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है। उसी को साफ किया, देहादि आत्मबुद्धिया, देहादि के साथ आत्मबुद्धि करके हंता अहम, मैं इस कर्म का करने वाला हूँ, मैं इसको मारने वाला हूँ, इति लौकिकीम दृष्टिमाश्रित्य, इस लौकिक दृष्टि को लेकर के हत्वापि इत्या, का लौकिक दृष्टि से मारता हुआ दिखाई देने पर भी, कर्म करता हुआ दिखाई देने पर भी, कर्म करता हुआ कहा जाने पर भी, लौकिक दृष्टि से कहते हैं कि नहीं? अरे भाई देखो ये ज्ञानी जो है बड़ा उपकार कर रहा लोगों का। तो ज्ञानी कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो ज्ञानी जानता है, पर लोक क्या जानता है? लोक तो यही जानता है कि ज्ञानी जो है वह पढ़ा रहा है, पढ़ रहा है, बड़ा उपकार कर रहा है, ये लोक दृष्टि है। इस लोक दृष्टि से कहा जाता है कि ज्ञानी उपकार कर रहा है, पर ज्ञानी की दृष्टि क्या है? ज्ञानी की दृष्टि तो यह है कि मैं अकर्ता हूं, मुझे मेरा किसी भी कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है, तो कर्ता कैसे? इसीलिए बार बार जो शास्त्र कहता है कि ईषणा रहित जब तक नहीं होता है तब तक वेदांत समझ में नहीं आया। ईषणा वाला कैसे अपने को अकर्ता मान लेगा? यश लेना है किसी को, यश चाहता है, तो उस कर्म के साथ संबंधित नहीं बनेगा तो यश कैसे मिलेगा? यदि कर्म के साथ संबंधित नहीं हुआ तो यश का भी भागी नहीं हुआ थे। कर्म के साथ संबंधित होकर के ही अपने में एक अहंता करता है और उसी का यश जो है वो भोगता है। तो जब तक निर्वासनिक नहीं होती है बुद्धि तब तक ये समस्या का हल होता है। इसीलिए शास्त्र बारंबार बारंबार कहता पुत्रेशना या वित्तेशना या लोकेशना या वित्थाय, इससे वित्थित होकर के ही श्रवण मनन निधिध्यासन बन पाता है। और जब तक किंचित भी ऐषणा रहती है तब तक वो ऐषणा का ऐषणा है, तो इसका मतलब वो कर्ता भी बनेगा और ऐषणा से प्राप्त होने वाला जो सुख है उसका भोक्ता भी बनेगा, कर्ता भोक्ता दोनों बन जाएगा। बहुत महात्मा ऐसा सोच लेते हैं भाई अब तो हमको ज्ञान हो गया इसलिए अगला जन्म तो होना नहीं, इसलिए खा पी लेना चाहिए, यही शरीर है ना। पर ये बताओ कि जो है क्या है, कहते हैं ये तो मिथ्या है। अच्छा मिथ्या खाना पीना में यदि रस आ रहा है तो जन्म भी तो मिथ्या है। यदि मिथ्या खाने पीने में हमको रस आ रहा है तो जन्म भी मिथ्या है, जन्म लेने में क्या हर्जा, फिर खाने पीने की इच्छा तो है ही है, जन्म ले लिया फिर। अब मिथ्या तो जन्म भी है ना, मिथ्या तो सभी है। इसका मतलब ये नहीं कि जो जन्म ले रहे हैं वो सत्य जन्म ले रहे हैं, वो मिथ्या ही ले रहे हैं। तो जब तक कि जगत की वासना शेष रहती है अंदर तब तक क्या है कि उसका सुख पाना चाहता है तो उसके साधन में भी रहता है, तो कर्ता भी बनता है भोक्ता भी बनता है, ये दोष आ जाता है। अब यहां कहते हैं कि पारमार्थिक दृष्टि से जो है ये बात कह दिया कि देहाद्य आत्मबुद्धिया हंता हम इति लौकिकीम दृष्टि आश्रित्य हत्वापि इत्याह यथा दर्शिताम पारमार्थिकीम दृष्टिम। और जैसे यहां पर ज्ञानी की दृष्टि बताई गई इस पारमार्थिकी दृष्टि को लेकर के कहा न हंती न निबध्यते इति, वो न तो किसी को मारता है न किसी कर्म का कर्ता बनता है और न उससे बधता है। थोड़ी सी टीका देखिए कि नैष दोष विरोधम परिहरति नैष दोष लौकिक दृष्टि अवष्टभ्य हत्वापि इति निर्देशम विषदय। लौकिक दृष्टि को लेकर के हत्वापि निर्देश जो यहाँ शास्त्र में किया गया उसका विवरण करते हैं कि देहादि देहाद्याद आत्मबुद्ध्या ये बता दिया। तात्विकीम दृष्टिम आस्थाय न हंति इत्यादि निर्देशम उपादित, तात्विक दृष्टि को लेकर के न हंति ये जो निर्देश है उसका उपपादन करते हैं कि यथा दर्शिताम पारमार्थिकीम दृष्टिमाश्रित्य न हंति न निबध्यते इति। थोड़ी टीका देखिए, नाहम कर्ता मैं कर्ता नहीं हूं ये कब बनेगा, ऐसा जो है वह इस प्रकार का अंदर ज्ञान कब होगा, भान कब होगा, इस प्रकार ऐसा होगा कि जब आप अपने साक्षी भाव में रहें, साक्षी खाली प्रकाश करता है वह किसी कर्म का कर्ता नहीं बनता। कल भी मैंने कहा था कि सूर्य प्रकाश करता है और उस प्रकाश में जितने भी कर्म हो रहे हैं उन कर्म का कर्ता सूर्य नहीं बन रहा है। इसी प्रकार जो आपका स्वरूप है वह उसका एक ही स्वभाव है, एक छोटा सा संकल्प आपके आप घोर अंधकार में आंख बंद करके बैठे एक छोटा सा संकल्प हुआ झट प्रकाशित हो जाता है, ये प्रकाश स्वभाव आपका है। जिस संकल्प को कोई देख नहीं सकता है, कोई मशीन लगी है वो भी देख नहीं सकती, लेकिन वो संकल्प होते ही तुरंत जान लेते हैं, तुरंत प्रकाशित हो जाता है। किस प्रकाश में प्रकाशित, वही आत्म प्रकाश है, वही आपका स्वभाव है। आपका स्वभाव इतने है, भाव को प्रकाशित कर देना अभाव को प्रकाशित कर देना, निद्रा में देखे अभाव प्रकाशित हो जाता, कुछ नहीं जानना प्रकाशित हो जाता, तो भाव को भी प्रकाशित करना अभाव को भी प्रकाशित करना यही आपका स्वभाव है। यहां जब आप केंद्रित रहेंगे तब कभी भी कर्म के साथ आपका कोई भी संबंध नहीं बनेगा, क्योंकि कर्म के भी आप प्रकाशक होंगे और बुद्धि में यदि कर्तापना आएगा तो उसके भी प्रकाशक बन जाएंगे। बुद्धि में कर्तापना आएगा तो उसके भी प्रकाशक बन जाएंगे। जब उसके भी प्रकाशक बन जाएंगे तब उसके साथ आपके मैं का संबंध तो रहेगा नहीं। तो वो बुद्धि वृत्ति जो अहंकार है उस अहंकार का संबंध नहीं बनेगा। बुद्धि में जो मैं करता हूं ये आ रहा है, इसके भी प्रकाशक हो जाएंगे। तो जो अहंकार का भाव स्व में जाना था वो स्व में नहीं जाएगा, बुद्धि में रह जाएगा। वो कहां रह जाएगा? बुद्धि में रह जाएगा। फिर तो आपको आश्चर्य होगा कि बुद्धि तो बहुत चालाक है ना, कभी ज्ञान का अभिमान करके बुद्धि जब सात्विक होती है तो उस बुद्धि को ऐसा लगता है, सात्विक में ज्ञान उद्भूत होता है, ज्ञान का चमत्कार बड़ा भारी वैभव मालूम होता है। आपको सात्विक भाव में कभी जो है बुखार में भी बुखार भी दिखने लगेगा और शरीर भी दिखने लगेगा और वो जो ताप हो रहा है वो ताप भी दिखने लगेगा। ऐसे सात्विक भाव में भी आप जा सकते हैं। लेकिन वहां भी यदि आप सावधान हैं तो बुद्धि का ई अभिमान की देखो ज्वर आदि सब हमको जो है वो प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान मुझ में है, ये अज्ञान भी प्रकाशित हो जाएगा बुद्धि का, ये भी पकड़ में झटा जाए, तुरंत पकड़ जाए। बड़ा भारी आनंद प्रतीत तो होगा, वो आनंद भी पकड़ में आ जाए। उस आनंद के साथ जो मिल करके ये बुद्धि मिल करके जो है वह ज्ञान का और जो है आत्मबोध का अभिमान करेगी, वो अभिमान भी पकड़ में आ जाए, यदि आप इसमें सावधान रहेंगे। क्योंकि आप प्रकाश्य तो कभी बनते नहीं, तो जो भी प्रकाश्य होगा वो इदम ही होगा। तो ये सभी चीजें स्वतः पकड़ में आ जाए, क्योंकि सत्व गुण भी बांधने वाला है, ये आप गीता में पढ़ चुके हैं। ज्ञान संगेन बधनाति, सुख संगेन बधनाति, ज्ञान संगेन जानत। वो आनंद के साथ भी आपको बांध देता है, सत्व गुण भी बांधता है और ज्ञान के साथ भी बांध देता है। लेकिन उस समय भी आप सावधान रहें तो वो ज्ञान बंधन भी वो ज्ञान का चमत्कार भी प्रकाशित हो जाता है, क्योंकि आपसे छिपा हुआ कुछ नहीं रह सकता है, भाव भी नहीं रह सकता, अभाव भी नहीं रह सकता। ये दोनों को बांधने वाला है, इसलिए कहा कि तात्विकीं दृष्टि आस्थाय न हन्ति इत्यादि निर्देशम उपाति यथा नाहम कर्ता किंतु कर्तृ तद व्यापारयोः क्रिया ज्ञान शक्ति मद उपाधि द्वय विनिर्मुक्तः। कर्तृ कर्ता और उसका जो व्यापार, क्रिया ज्ञान शक्ति मत, ये उपाधि, दो उपाधि है ना, ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति। तो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, तो ज्ञान शक्ति में कर्तृत्व आ रहा है ना, ज्ञान शक्ति में कर्तृत्व आ रहा है, हाँ साक्षी होगा तो जो होता, ज्ञान शक्ति में कर्तृत्व आता है और जो है वह इसमें क्रिया शक्ति में व्यापार होता है, क्रिया शक्ति में व्यापार है। तो ये उपाधि द्वय विनिर्मुक्त, ये दोनों उपाधि, ज्ञान शक्ति भी प्रतीत हो रही है और क्रिया शक्ति भी प्रतीत हो रही है, ये दोनों उपाधि से विनिर्मुक्त शुद्ध सन, ये दोनों उपाधि से विनिर्मुक्त जो शुद्ध अपना स्वरूप है वो कैसा है कि कार्य कारण असंबद्धो, वह कार्य कारण भाव से रहित है, अद्वितीय, वहां पर किसी प्रकार का भेद नहीं है, अविक्रिय, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है। इत्येवं पारमार्थिक दृष्टिर, इस प्रकार की जो पारमार्थिक दृष्टि है, यथा दर्शितत्वम द्रष्टव्यम, यथा दर्शित, ऐसा जो है वह जगह जगह जो दिखाया गया है उसको समझना चाहिए। हत्वापि इतेतन न हन्ति इत्यादि च उभयम् दृष्टिद्वय अवष्टम भात उपपन्नम इति उपसंहरति। तो हत्वापि बन गया किससे? लौकिक दृष्टि से, और न हन्ति ये हो गया पारमार्थिक दृष्टि से। उभयम् दृष्टिद्वय अवष्टम भात उपपन्नम, ये दोनों बातें दो दृष्टि से कही गई हैं, ऐसा समझ लेने के बाद कोई विरोध नहीं हुआ, दोनों उपपन्न हो जाएगा। इसका उपसंहार करते हैं भाष्य में कि तद उभयम् तद उभयम् उपपद्यते इव, ये दोनों बातें बन जाती।